مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو غبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا تاج سرور آنے والا ہے مبارک انبیاء کا تاج سرور آنے والا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اندھیروں میں اٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں اٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں اٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں سے ملا دے آج یابت آنے والا ہے تمہیں سے ملا دے آج رنگ بریا کالا گئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو نصیبوں کو مبارک غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک غریبوں کو بے بسوں کا سایہ مستر آیا بالا ہے جگہ بے بسوں کا اتر آئے گا جبریل آسمان سے سادیے پر چل چل اتر آئے گا جبریل آسمان سے آئے گا پر چل چل اتر آئے گا جبریل آسمان سے سادیے آلہ پیغمبر آیا والا Come on. سرور دل قرار جانے مضطر آیا والا ہے سرور دل قرار جانے مضطر آیا والا سرور بنانے والا ہے مبارک ہو مبارک مبارک مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو